Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, środa, 29 stycznia, serwis Agnieszka Drost. Prokuratura w Wielkiej Brytanii zdecyduje, czy odwołać się od decyzji w sprawie zwolnienia z aresztu Michała K. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad strategią walki z antysemityzmem i mową nienawiści. Na ferie najlepiej pociągiem. PKP Intercity chwali się dobrymi połączeniami. Michał K., były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został zwolniony po południu z aresztu w Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller, który w mediach społecznościowych napisał, że będzie on odpowiadał przed sądem ekstradycyjnym z wolnej stopy. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że decyzja sądu jest nieprawomocna i brytyjska prokuratura może się od niej odwołać. Prokurator brytyjski może w ciągu 24 godzin złożyć odwołanie i wówczas sąd brytyjski w ciągu 24 godzin musi się do tego odnieść. Brytyjski prokurator kontaktował się z prokuraturą polską na wcześniejszym etapie. Pozostawiamy tę decyzję absolutnie panu prokuratorowi. Według śledczych Michał K. i twórca marki odzieżowej Redis Bed Paweł S. mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych miała także bez przetargów zawierać wielomilionowe kontrakty. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Europoseł Grzegorz Braun został wyprowadzony z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego po tym, jak zakłócił specjalną sesję plenarną poświęconą upamiętnieniu ofiar Holokaustu. Awanturował się podczas minuty ciszy. To pierwsza taka sytuacja w historii. Tymczasem w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad strategią walki z antysemityzmem i mową nienawiści. To ważne, bo ponownie nasilają się działania zmierzające do zniekształcenia prawdy o niemieckich zbrodniach popełnionych na Żydach w czasie II wojny światowej, mówi dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński. Ten proces funkcjonuje nie tylko na marginesach kultury masowej, na łamach skrajnie prawicowych wydawnictw. Po 7 października 2023 roku w niespotykanym współcześnie wymiarze wzrosła na świecie liczba występków i przestępstw o charakterze antysemickim, a badania potwierdzają, że zjawisko powoli przenika do uniwersyteckiej debaty, mości się wygodnie również na drugim politycznym biegunie. A w Muzeum POLIN odbyła się dziś konferencja Zaprzeczanie, zniekształcanie i dezinformacja. Prawda o Holokauście 80 lat po wyzwoleniu Auschwitz. Urodziło się pierwsze dziecko z nowego rządowego programu in vitro. Szef rządu Donald Tusk ogłosił narodziny w mediach społecznościowych. Jest maleństwo. Długo czekałem na takiego SMS-a. Nie zostałem 6 raz dziadkiem, ale tak się trochę czuję. Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. Dziewczynka. Wszyscy na nią czekaliśmy, nie tylko szczęśliwi rodzice. W ciągu 8 miesięcy to jest prawie 10 tysięcy ciąż. To pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem, jestem przekonany, dla wszystkich pozostałych par. Także naprawdę jest z czego się cieszyć. Od 1 czerwca pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu in vitro Ministerstwa Zdrowia. Program zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie. 4 województwa, mazowieckie, dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie szykują się na ferie zimowe. Od najbliższego poniedziałku uczniowie z tych regionów rozpoczną zimową przerwę w nauce. Gotowi na tę turę ferii są także kolejarze. Państwowy przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity reklamuje swoją ofertę jako konkurencyjną dla transportu drogowego. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz zachwala, że pociągi do Zakopanego jeżdżą szybko i często. Osoby podróżujące na Podhale z Warszawy i Radomia dostaną się do Zakopanego pociągiem TLK Lubomirski, a Opolan i Wrocławian dowiezie tam również IC Halny przejeżdżający po drodze przez Bielsko-Białą. Mieszkańcy Mazowsza dotrą także w Tatry, m.in. pociągami IC Malinowski, EIC Tatry, EIC Morskie Oko czy TLK Małopolska. Ekspres Tatry pozwala dojechać z Warszawy do Zakopanego w 5 godzin i 35 minut. Rzecznik PKP Intercity przypomina także, że na Mazowsze, w szczególności Warszawa, są dobrze skomunikowane z miejscowościami nad Morzem Bałtyckim. Podróż ze stolicy do Trójmiasta zajmuje niewiele ponad 2 godziny. A zimowe ferie dla Mazowsza, Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Zachodniego Pomorza potrwają do 16 lutego. Klimat. 28% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Najwięcej prądu mamy jednak z węgla i gazu. Zakończyły się żółte godziny, kiedy zalecane było ograniczenie zużycia prądu. Teraz możemy normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Od 23 do 5 rano będą tak zwane zielone godziny, w których prąd jest tani i czysty. Na wtedy można sobie zaplanować na przykład załadowanie elektrycznego pojazdu, hulajnogi, roweru czy auta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie serwis sportowy. Norbert Michalak i na początek pewnie piłka nożna, spać nie można. Zgadza się, bo ostatnia kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów zadecyduje o tym, kto zostanie w grze. Między innymi odpaść mogą Paris Saint-Germain czy Manchester City. Za to w dobrej sytuacji już z awansem do 1/8 finału jest Barcelona, która podejmie Atalantę Bergamo. Były reprezentant Polski Roman Kosecki liczy na zwycięstwo Dumy Katalonii. Mecz obydwu drużyn, które lubią grać w piłkę, lubią strzelać bramki. Mam nadzieję, że z udziałem naszych zawodników i Wojtka i Roberta. Widzę rozpędzoną Barcelonę po tym meczu, szczególnie w Benfice, nabrała takiego animuszu i może się już nie zatrzymać. Także bardzo dobry zespół, ma Flick i pewnie będzie dobrze rotował nim i jest to na pewno jeden z kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. Chodzi oczywiście o ostatnią kolejkę fazy ligowej. Początek wszystkich spotkań o 21:00. Zostajemy przy piłce nożnej, ale tej w wydaniu kobiecym. Bardzo dobre informacje napływają z Francji. Katarzyna Kiedrzynek o 2 lata przedłużyła kontrakt z Paris Saint-Germain. Polka od 2023 roku znów gra w zespole z Paryża. Wcześniej z PSG dwukrotnie zdobyła Puchar Francji i także 2 razy dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Jeszcze na koniec smutna informacja. Polski Związek Żeglarski poinformował, że zmarł kapitan Jerzy Wąsowicz, gdański żeglarz i podróżnik. Wąsowicz na jachcie Antika opłynął świat. Podczas swoich wypraw był ambasadorem Polski i Gdańska. Miał 80 lat. Informujemy za IMGW. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Na południowym wschodzie możliwe nawet słabe burze. Temperatura maksymalna od około 5 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Łoniewski. W takim składzie zapraszamy na ostatnią godzinę ZD3. Lada chwila będziemy rozmawiali o nowym roku w kalendarzu chińskim. Wypada dziś, rozpoczyna się rok węża, muzycznie zaczyna się rozkręcać Pearl Jam. chciałam powiedzieć, że fajny klimat dzisiaj w Trójce, bo rano leciało Temple of the Dog, a teraz leci Pearl Jam, także dziękuję za fajne widełki. Rano do pracy, teraz z pracy, super. Temple of the Dog i Pearl Jam łączy osoba wokalista Diego Vedera, ja z kościoła tego wokalisty. 22,7 trójek w innej sprawie. Długie lata jeszcze starą skodzianką jeździłem owym samochodem z nalepką bodajże od redaktora Budzika, jadę z Trójką. No i nie ukrywam, czułem się taki troszkę znobilitowany, podnobilitowany, wręcz wyróżniony, bo rozglądając się po innych samochodach, znalazłem jeden, który był z podobną nalepką. Może pomyślelibyście nad wypuszczeniem jakichś znowu nalepek, na przykład znowu jadę z Trójką, czy coś takiego. Chętnie bym coś takiego na kolejny samochód przylepił. Albo od nowa Trójka, rzeczywiście bardzo fajny pomysł. Obiecuję porozmawiać z dyrekcją. 22,7 trójek, zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. 29 stycznia to pierwszy rok nowego roku chińskiego, o którym będziemy rozmawiali z Beatą Kołodziejską, sinolożką ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry, dzień dobry. Powitało mnie pani, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Odwzajemniam te serdeczności. To będzie rok węża. Co dokładnie to oznacza, pani Beato? To jest pytanie, które bardzo często zadają mi znajomi, mówiąc, no powiedz, co ten rok przyniesie. Ja mówię, ale a jakim jesteś znakiem zodiaku? No i nagle jest, no właśnie, bo to chińskie znaki zodiaku jest 12 zwierząt. Ja jestem kogutem, a pan wie? Tak, ja jestem szczurem. O proszę, no to pierwszy w wyścigu. Naprawdę pierwszy, wygrał pan wyścig. Aha. Wygrał pan wyścig, niestety trochę podstępem spychając... Agnieszka podpowiada Łukasiewicz, wyścig szczurów wygrałem. Trochę tak, a tak naprawdę, ponieważ według legendy wielki żółty cesarz, mistyczny cesarz stwierdził, że no, potrzebuje znaku zodiaku, no i zorganizował wyścig. I pierwszy był szczur, ale uwaga, niestety szczur zepchnął kota. Aha. Do wody, byli przyjaciółmi, a od tamtej pory koty nienawidzą szczurów przez tą zdradę, więc... I vice versa. Tak. Co przyniesie? No najogólniej można powiedzieć, tutaj może zawiodę moich słuchaczy, ale tak jak powiedziałam, każdy znak zodiaku inaczej współgra z wężem. Aha. Więc najogólniej w świecie to będzie rok przyjmowania zmian, dobrych albo złych, ale ogólnie zmian. Czyli będą zmiany. Będą zmiany. To będzie dobry czas, aby pozbyć się negatywnej energii. Czyli jeżeli na jakieś sprawy nam się dłużą, coś nam siedzi na głowie, mam tak zwanego mola, to jest dobry czas. W sumie ogólnie dla wszystkich. No ale też dobry czas dla skoncentrowania się na rozwoju osobistym. Okay. I to jest tak najogólniej. No ale pamiętajmy, że no, węże nie lubią się z niektórymi znakami zodiaku. A z którymi się nie lubią? No właśnie. Ich największym adwersarzem. Słucham. Adwersarzem. Tak, świnia, tak? Świnia, no niestety. Niedobra wiadomość dla Ewy Lipowicz, która przygotowała audycję. Niestety świnia, ale na przykład koguty i woły to są przyjaciele, dlatego to jest nasz rok tak naprawdę, bo przyjaźnimy się z wężami. Agnieszka Łukasiewicz, kogut, tak? Dobrze, Agnieszka, pamiętam także. No, drogie panie, jesteście w dobrym położeniu. Dobrym, jednak jak wąż. Pani Beato, przypomnijmy te 12 zwierząt w chińskim kalendarzu, bo poza wężem to jest szczur wspomniany, bawuł, tygrys, zając, moń, smok, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia. Tak. Kogut czasami nazwany kurczakiem, ale bardzo mi się to nie podoba, ponieważ kogut, wiadomo, brzmi troszeczkę lepiej. No i tam owca też nazywana czasem baranem. Aha. No ale to wiadomo, to jakby chodzi właśnie mniej więcej o to samo. To zwierzątko. Jak to samo. Chińczycy świętują Nowy Rok? Hucznie? Bardzo hucznie, jest to dla nich najważniejsze święto w roku, nawet bardziej ważniejsze niż święto proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej, które obchodzimy w październiku. I najlepiej jest porównać chiński Nowy Rok do naszej Wigilii. To nie ma oczywiście żadnego związku z religią, ale obchody są bardzo podobne. Spotykają się z rodzinami, to jest u nich najważniejsze. Mają galę noworoczną, transmitowaną we wszystkich możliwych stacjach telewizyjnych. Najważniejsze jest dla nich właśnie spędzanie czasu z najbliższymi, przygotowanie posiłków, na przykład ryby, karpia. Też mają, jak najbardziej. Naprawdę? Jedzą. Myślałem, oczywiście, że oni jedzą pangę. Nie. Jedzą też karpie, oczywiście mogą też jeść inne rodzaje ryb. No wiadomo, w każdym domu też są inne. Jasne. Zwyczaje, ale jedzą ryby, jedzą pierogi. Aha. Jedzą pierożki, składają sobie życzenia, dają sobie czerwone koperty, które w tym wypadku nie są żadnym tutaj niczym złym. Są dobre, ponieważ w tych czerwonych kopertach są pieniążki. Zazwyczaj dostają je dzieci, ale już mogę podpowiedzieć, że tutaj dla ekipy będę może miała jakąś czerwoną kopertę. Z pieniążkami? Nie chcę tego powiedzieć na głos. Pani Beato, czy to jest świętowanie jedynodniowe, czy przenosi się na kolejne dni? Absolutnie nie. Jest to ten czas w roku, kiedy ja słuchaczom odradzam jak najbardziej jechanie do Chin, ponieważ gdy podróżują wszyscy, bo mają ponad tydzień wolnego. Czyli życie zamiera na tydzień. Dokładnie. Oczywiście to zależy. Służby zdrowia, policja, no tak jak u nas w Polsce pada podczas świąt, to musi funkcjonować, ale zdecydowanie wtedy są wszystkie firmy zajęte, wszelkie państwa przesyłki z Chin, nie powiem z jakiej strony, zamawiane też będą opóźnione właśnie przez to, że te wszystkie firmy kurierskie po prostu nie działają przez tydzień. Czyli proszę państwa, proszę się niepokoić, ci z państwa, którzy zamawiali jakieś towary z Chin, teraz trzeba będzie na nie dłużej poczekać. Czy pani dokładnie kiedykolwiek była w tym okresie w Chinach? Byłam i miałam nawet możliwość spędzenia tego święta z chińską rodziną mojego przyjaciela i to był najpiękniejszy czas, jaki właśnie pamiętam w moim rocznym pobycie w Chinach, ponieważ miałam okazję spędzić ten czas tak jak Chińczycy. Mm-hmm. I też lepiłam pierogi i też próbowałam grać w mahjonga. Mi się to absolutnie nie udało. A co to za gra? To jest tradycyjna gra chińska, której zasady musiałabym państwu przez co najmniej godzinę omawiać, ponieważ jak się dowiedziałam od ojca... Mamy sporo czasu, ale nie aż tyle. Jak się dowiedziałam od ojca mojego przyjaciela, każda rodzina też może wprowadzić swój własny jakiś tutaj element, na przykład, że jakieś kostki nie można położyć. Ja próbowałam przez może 15-20 minut, potem po prostu zrezygnowałam, ale polecam państwu, kto się interesuje. Niektórzy mówią, że to jest jak domino, ale to nie jest jak domino, na pewno nie. Czyli to jest 7-dniowe świętowanie, pyszne jedzenie, pyszne picie. Dokładnie. Co pani zabrała z tamtego okresu i tutaj zaadaptowała w Polsce? Na pewno, znaczy zależy, jeżeli chodzi o świętowanie, no to chiński Nowy Rok ja świętuję bardziej tak trochę w własnym, osobistym, jednoosobowym gronie, ponieważ no, mój mąż nie świętuje ze mną, ale zdecydowanie wyjście do jakiejś fajnej restauracji chińskiej. Mm-hmm. Oczywiście one teraz w większości już będą zamknięte. Też niech się państwo nie zdziwi, jeżeli wasza ulubiona chińska restauracja będzie zamknięta właśnie na okres chińskiego Nowego Roku. Proszę państwa, proszę o tym pamiętać. Dokładnie. Dzisiaj przez najbliższe dni radzimy omijać restauracje chińskie. Dokładnie, ale z pewnością też... po prostu tą radość chyba. I też staram się wszystkim moim znajomym i tutaj osobom też w moich social mediach, które mnie obserwują, staram się właśnie mówić, że to jest piękny okres w Chinach, który po prostu spaja ludzi tak naprawdę, rodziny. A też czasem skłócone. Tak, to dobrze. Czy jest taki czas pojednania? Czy ambasada chińska w Warszawie organizuje jakieś takie świąteczne uroczystości, party? Oczywiście. Tak? Nawet ostatnio na naszym uniwersytecie mieliśmy takie party, jeśli mogę tak powiedzieć. Przybył sam ambasador, ale też oni sami we własnym gronie organizują jakby wewnętrzne. Natomiast mogę powiedzieć, że w połowie lutego ma być zorganizowany koncert noworoczny, ale też oczywiście to jest koncert zorganizowany dla osób zaproszonych na to. Jakby wiadomo, zasłużonych, powiedzmy, dla chińskiej ambasady i dla Chin tak ogólnie. Z ulicy wejść się nie da. No niestety. Nie jest ta impreza biletowana, tylko po prostu na zaproszenia. Niestety. Trzeba sobie wyrobić odpowiednią historię kontaktów z ambasadą. Tak. Pani Beato, na zakończenie... Jakieś życzenia może? Miałbym właśnie wielką prośbę o życzenia po chińsku, takie noworoczne dla naszych słuchaczy. To zacznijmy od takich trochę trudniejszych. Drodzy państwo, kong xi fa cai, to jest szczęścia i bogactwa, to chyba każdy by chciał. Mamy... Wan shi zhu yi, czyli niech się wszystko dobrze układa, ale chyba najprościej xi nian kuai le, to jest dosłownie nowy rok, radość, czyli szczęśliwego nowego roku, albo dokładniej shi nian kuai le, czyli wąż, rok, radość, więc szczęśliwego roku węża, shi nian kuai le. Tego państwu życzymy razem z Beatą Kołodziej, z sinolożką ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dziękuję pani Beato. Dziękuję. Do usłyszenia. Are they enough?

Aromactive. Plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Klasyczna wędlowska czekolada. I płynne rude nadzienie. Rude wnętrze jest szalone. I cały Pawełek z zewnątrz klasyczny jak Paweł DeLong, a w środku zwariowany jak Paweł Chadomen Dudek. Rozgryź jego podwójną naturę i graj o kasę na przyjemności. Co godzinę do wygrania 100 zł i 1000 zł codziennie. Polecam, Paweł DeLong. I ja też polecam, Paweł Chadomen Dudek. Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklam. Minęło 18.30, na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Dozór elektroniczny, ponad 350 tysięcy funtów kaucji i zakaz opuszczania miejsca pobytu w nocy to tylko kilka warunków, jakie były szef RARS Michał K. musi spełnić, by pozostać na wolności. Sąd w Londynie zdecydował o wypuszczeniu go za kaucją aż do lipcowej rozprawy ekstradycyjnej. Społeczna kampania edukacyjna dotycząca pracy ratowników medycznych, a także obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa to postulaty tej branży, które w pierwszej kolejności ma zrealizować Ministerstwo Zdrowia. Ważnym postulatem jest też kwestia zwiększenia kar za napaść na ratownika. Dziś doszło do pierwszego spotkania ratowników z przedstawicielami resortu zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Samolot cywilny XB-1 amerykańskiej firmy Boom Supersonic przełamał barierę dźwięku w teście nad pustynią Mojave na zachodzie USA. Jak pisze Washington Post, próba ta była kamieniem milowym dla firmy, producenta małych samolotów, która ma nadzieję sprawić, że naddźwiękowe podróże lotnicze znowu będą dostępne dla każdego. Gazeta przypomina, że minęły ponad 2 dekady, odkąd Concorde, komercyjny naddźwiękowy odrzutowiec, po raz ostatni przewiózł ludzi przez Atlantyk. O ekonomii Marcin Jagiełowicz. A jednak nie będzie oskładkowania wszystkich umów o pracę. Taką propozycję przyjął dzisiaj rząd. Objęcie umów cywilnoprawnych składkami było jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Rząd chce w zamian wzmocnić kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła dziś w Polskim Radiu, że zmiana nie utrudni życia pracodawcom. Istota jest taka, że jeżeli jest stosunek pracy niezgodnie z prawem i na niekorzyść pracownika, to wówczas może on być zamieniony na zgodny z prawem. Zmiany mają odbyć się w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Ma być mniej biurokracji dla firm w Unii Europejskiej. Tak zadeklarowała dziś Komisja Europejska, pokazując nowy dokument strategiczny. Uproszczone mają być choćby obowiązki sprawozdawcze związane ze zrównoważonym rozwojem czy taksonomią. Choć prezentując te nowe pomysły, szefowa komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że zapowiadane uproszczenia nie oznaczają wycofania się z Europejskiego Zielonego Ładu. Mazowieckie, dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie. To w tych województwach uczniowie od najbliższego poniedziałku zaczynają ferie zimowe. Gotowość deklarują także kolejarze. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity, chwali m.in. połączenia między stolicą a Trójmiastem. Pociągi do Trójmiasta ze stolicy jeżdżą rano i po południu, co pół godziny, tak prawie jak komunikacja miejska. Poza szczytem odjeżdżają co godzinę. Z Warszawy Centralnej odjeżdżają o pełnej godzinie i w pół do. Zimowe ferie dla Mazowsza, Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Zachodniego Pomorza potrwają do 16 lutego. Czy polski rynek kapitałowy wyjdzie z impasu? Prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski ma taką nadzieję i oczekuje, że w tym roku na parkiecie przy Książęcej będzie więcej debiutów. Jedna ze znanych spółek z obszaru zdrowia rozpoczęła subskrypcję, która się kończy jutro, 30 stycznia, no i planowany jest debiut 7 lutego. Mam nadzieję, że to będzie sukces. Oczywiście czekamy na nieco lepsze warunki, przede wszystkim również na obniżenie stóp procentowych, które mamy nadzieję, że przyciągną na giełdę tych inwestorów, którzy w tym momencie trzymają swoje oszczędności na lokatach wysokoprocentowanych. W zeszłym roku na głównym rynku naszej giełdy zadebiutowała tylko Żabka. Na rynku New Connect dla początkujących spółek GPW zaliczyła 14 ofert publicznych. Stopa zwrotu z głównych indeksów naszej giełdy była w zeszłym roku minimalna, a na WIG20 nawet ujemna. I dziś jest też taka, po sesji, która zakończyła się o godzinie 17, w stosunku do wczorajszego zamknięcia różnica minimalna o 0,01%. No i na koniec jeszcze waluty. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,21, frank 4,44, a funt brytyjski 5,02 zł. Relacjonował Marcin Jagiełowicz. Jutro 7.30 ekonomia. Ty czy Sylwia? Dobrze, ja melduję się, tak. 7.30 jutro Marcin Jagiełowicz. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to teraz prognoza pisana piórem Ewy Lipowicz, czyli będzie z biglem w nocy. W nocy to lepiej śpimy, bo przejaśnień nie będzie, słońca nie będzie, popada, będzie chłodniej, wiać będzie tam, gdzie wiało za dnia, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Dzisiaj 1 minut zostało do godziny 19. To dobry czas na ważną i cykliczną część popołudniowego ZD3. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Temat poszukiwania własnego, niedrogiego mieszkania nie przestanie chyba nigdy rozpalać naszych emocji. A co, gdyby tak założyć kooperatywę mieszkaniową? Takie pomysły były już przed II wojną światową. W Krakowie na placu Sikorskiego powstały takie mieszkania, w tym samym porządku zbudowano tak zwany dom profesorów w Warszawie. Gdyby teraz sięgnąć do tych dawnych wzorów, pomyśleli poszukujący własnego kąta i próbują. Na przykład w Gdyni i w Konstancinie. Potrzeba tylko zaufania, dobrej organizacji, wspólnego celu, zdolności do kompromisów, no i pieniędzy. Sprawę próbuje rozpoznać, goniąc za marzeniami, Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy jego reportażu Alternatywy. Warszawa, Śródmieście, Muranów. Dwa pokoje, oddzielna kuchnia, 42 metry kwadratowe. Tramwaj 50 metrów, autobus 200, metro 400 metrów. Cena 800 tysięcy złotych. Szukaj dalej. O, to jest to. Dwa pokoje, widna kuchnia, balkon bez prowizji. 47,5 metra kwadratowego. Widok z okna z jednej strony rozpościera się na skwer oraz Muzeum Polin. Mieszkanie w pełni wyposażone i umeblowane w dobrym standardzie. 1 150 000. Cena za metr kwadratowy 24 tysiące. No to nie dla mnie. Szukam dalej. Gdynia, Chważno-Wiczlino. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana Roman Paczkowski. Dzień dobry. Widzi pan ten budynek? On został wybudowany 7 lat temu. Klasyczna kooperatywa. To jest jedyny pierwszy budynek w Polsce, który został budowany w systemie kooperatywy mieszkaniowej. To znaczy, że ludzie sami wybudowali sobie mieszkania. Możemy podjechać, zobaczyć tam, gdzie są te pierwsze kooperatywy. To tak, tutaj zrobię też zdjęcie. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ sam szukam mieszkania i od dwóch lat walczę. Początkiem wszystkiego jest, proszę pana, miejsce, gdzie się ma mieszkać. Połowa Polaków wcale by nie wyjechała za granicę, gdyby miało tu możliwość stworzenia własnego tego gniazda takiego domowego. Budynków są 4, a razem jest 36 mieszkań. To jest pierwszy budynek kooperatywy. Bardzo mi się podoba. To nie jest najlepszy projekt, ja panu powiem. Te zewnętrzne klatki, niezbyt na dobre rozwiązanie. Ale to członkowie kooperatywy decydują się, czy chcemy mieć klatki wewnętrzne, kosztem wielkości mieszkań, czy chcemy mieć jednak większe mieszkania i te 2 miesiące ze śniegiem się trochę pomęczyć. Ale to nie jest polski wynalazek. Tutaj w Trójmieście jest bardzo dużo takich budynków z takimi klatkami zewnętrznymi. Te mieszkania to... W pierwszej kooperatywie było 37% tańsze od mieszkań, które budował deweloper w tej dzielnicy. To jest Gdynia Wiczlino, ulica Jachtowa i tu jest ulica Flagowa. Moje dzieciaki studiowały za granicą, jedno i drugie. Jedno i drugie postanowiło powrócić do kraju. Co prawda nie do końca to się udało, bo mam angielskiego zięcia, który mi tu porwał córkę do Anglii. To było mieszkanie takie, które miałem nadzieję, że córka wróci. No ale miłość się okazała ważniejsza niż metry kwadratowe i do tego. Natomiast mój syn tutaj miał też mieszkanie, jak wrócił do tego. W związku z tym, że umie korzystać z życia, to wrócił bez pieniędzy. Jego zdolność wtedy była tam dość mocno ograniczona, ale po 3 latach otworzył tutaj interes, biznes, dobrze mu się wiedzie. Sprzedał mieszkanie, mieszka stąd kilometr do tego. Wcale nie zmieniał dzielnicy. No tu jest się bardzo dobrze mieszka. No na przykład mamy problem z płatnością zawodem, ponieważ mamy po jednej róży na budynek i PEWiK nie zgodził się z podpisaniem umowy z każdym mieszkaniem z osobno. I musimy jakby płacić za całą działkę wszyscy. Czyli dostajemy fakturę na 8 mieszkań, wszyscy się potem dzielimy. Znaczy zbieramy sami liczniki, dzielimy te opłaty i płacimy jako jedność. ważnym byłoby, żebyśmy my sobie wszyscy ufali, bo to jest taki zupełnie nowy twór na rynku. Nikt nie wiedział, czy tak naprawdę da się coś takiego zrobić. Nikt z nas, znaczy ja jestem po szkole średniej budowlanej, ale potem kończyłem ekonomię. Ważne, żeby do kooperatywy każdy coś wniósł. Mama właśnie mieszkańca była księgową. Kolega, który jest inspektorem nadzoru, budował to dla córki, kierownikiem budowy. To oczywiście wszystko zmniejsza koszty. Konstancin Jeziorna. Z tego co wiem, to kiedyś było mówione, że tu sobie właśnie ileś rodzin razem pobudowało i mieszka. Chyba tak mi się wydaje. To są tak ci zwani, nie wiem, chrześcijanie czy... A to proszę powiedzieć, bo ja właśnie nie wiem, zaraz idę tutaj do nich na spotkanie. Sąsiedzi mówili to właśnie, że 8 rodzin sobie pobudowało na tej działce i że to są chrześcijanie. O, tak, to tyle co słyszałam, tak? Fajnie, mi się wydaje, że jedna wielka rodzina, nie? Dzień dobry. Wchodzę. Proszę. Sąsiad jeden, Dawid, był pomysłodawcą, zebrał 8 rodzin. My się znaliśmy wszyscy mniej lub bardziej ze studiów przez taką organizację chrześcijańską, Ruch Akademicki Pod Prąd. No i wpadł na pomysł, żeby się razem wspólnie wybudować. Raz, żeby mieć jakby środowisko, towarzystwo też dla dzieci, no ale też, żeby było po prostu taniej. Więc to były gdzieś tam te motywacje, które za tym stały. No i tam powiedzmy, że każdy ma 109 metrów, ale... Każdy ma też inaczej, w sensie, że jakby od początku na etapie projektowym każdy decydował, miał wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Kto do nas podbiegł? To moja córka. Cześć, Esterciu. Wiesz co, ale jak chcesz być na dworze, to idź się ubierz, dobra? Jakąś kurteczkę załóż chociaż. A co ja tutaj słyszę? Znaczy, no te... No, kury? Kury, no tak, bo tutaj sąsiedzi mają z jednej strony kury, gołębie zresztą też, a z drugiej do niedawna, bo w zeszłym roku zmarł właściciel, też były i kury, i gołębie. Chciałem zauważyć tak, że w tej trzeciej kooperatywie, jak i w drugiej kooperatywie są osoby, które absolutnie się nie znały. Kooperatywa założyła pod każde mieszkanie osobną księgę wieczystą. To jest prawo własności, święte prawo własności, koniec, kropka. Szukając finansowania, bo to jest jakby podstawa, zbudować to jest żaden problem. Znaleźć ludzi, którzy nie mają mieszkań, to jest żaden problem. Znaleźć grunt, no, mniejszy czy większy, to się da zrobić. Natomiast do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze. I tu zaczyna być poważniejszy problem. Bank to jest nic innego jak sklep z pieniędzmi. Trzeba się umieć do niego zwrócić. Trzeba umieć z nim rozmawiać. Nazywam się Jan Grzybowski, może to tak dla klarowności, jasności. Tak, no jesteśmy w moim domu. Rok nam zajęło pozyskanie finansowania. Na wiosną 18 zaczęliśmy budować i wiosną 19 skończyliśmy. Ja jestem też inżynierem budownictwa, więc nie uważam tego tempa za jakieś tam niebywałe, ale dobre i przyzwoite. Nie jest konieczne, żeby ktoś był po budownictwie i był stricte z branży. Uważam, że de facto ktoś, kto ma bardziej umiejętności zarządcze, no bo wiele tych rzeczy można podzlecić. Bodajże 2 lata temu, mogę mylić się, jeśli chodzi o czas, no ale pojawiła się ustawa o kooperatywach, która jest jakimś tam punktem legislacyjnym, który prywatnie uważam, że niewiele wnosi, ale wnosi tyle, że jest to coś, jest to pojęcie istniejące w obrocie prawnym. To, co wprowadziło ministerstwo, to co zrównało na przykład kooperatywę mieszkaniową, co jest podstawowym błędem w rozumieniu idei kooperatywy, zrównało tych 8 czy 10 czy 15 rodzin ze spółdzielnią mieszkaniową w zakresie możliwości kupna gruntu od samorządu. Jeżeli mówimy o tym, że kooperatywy są dla tych, którzy nie mają tej pełnej zdolności, no dobrze, ale gdzieś tam jakieś pieniądze mają. No, no nie ma też tak, jak nie masz nic, to z nieba nie spadnie. I jaką ma siłę zakupową ta grupa osób, 8-10, a jaką siłę zakupową ma spółdzielnia mieszkaniowa? I ustawa przez to stała się martwa. Pan tutaj mieszka? Tak. Do wszystkiego daleko, do sklepów daleko, do autobusu daleko. i dużo błota naokoło. Do autobusu 5 minut stąd. On jeździ co godzinę w sumie, także nie tak łatwo. Do centrum ile się jedzie? Autobusem? 40 minut. Ale fajnie jest, ponieważ jest dużo zieleni i jak na wsi prawie. A nad to morze ile trzeba iść albo jechać? Samochodem? Jakieś pół godziny, jeżeli nie ma korka. Pan Roman powiedział, że pierwszy budynek, który właśnie powstał chyba w 2012-2013 roku, to tam cena za metr wynosiła 2,5 tysiąca, mniej więcej. To jest podstawowe prawo, że ludzie powinni mieć możliwość zakupu swojego mieszkania. Ja wiem, że model w Europie jest troszeczkę inny i tam jednak bardzo duży procent osób wynajmuje te mieszkania. Chęć posiadania własnego mieszkania jest charakterystyką krajów bloku wschodniego, tak byłego bloku wschodniego, więc być może coś w tym jest, no ale jednak no, popatrzmy sobie, no, każdy by chciał mieć to swoje mieszkanie i być może coś zostawić własnym dzieciom. Sytuacja, którą mamy dzisiaj w Polsce jest naprawdę kuriozalna, no bo mam wiele osób młodszych od siebie, ich zarobki nie pozwalają na to, żeby wziąć kredyt na jakiekolwiek mieszkanie. Już nawet mówimy o kawalerkach, tak? Skąd ci ludzie mają odłożyć te pieniądze? To jest po prostu no straszne. Współczuję osobom, które takie kredyty muszą brać, no ale czasami nie ma wyjścia, nie? Więc no taki mamy klimat u nas. Bielawa. Jest to część gminy Konstancin Jezior, na zasadzie północno-wschodnia część granicząca z Warszawą, ale tak, zgadza się. Bielawa, Konstancin Jezior, na ulica Zakole. Przed nami budynek już nie powstał w ramach kooperatywy. Nie, no to już jako inwestycja deweloperska. De facto trzy budynki, czy tam trzy bliźniaki. Proszę trzymać za mnie kciuki. No, życzę powodzenia w spełnieniu swojego marzenia i znalezieniu tych wymarzonych dwóch pokoi. Moim zdaniem kooperatywy mieszkaniowe to jest około 15, może do 17% zapotrzebowania. No ale jeżeli mówimy, że w Polsce brakuje 3 miliony mieszkań, to te 15 czy 17% to są już setki tysięcy mieszkań. Jak pan dostaje telefon, czy ktoś pana na ulicy zaczepia, może zaczepia to źle powiedziane, poprosi o rozmowę i mówi, niech mi pan pomoże, nie? Niech pan pomoże mojej rodzinie, nie? My już mamy dość mieszkania na wynajmowanym, albo z teściami, albo z tym. Ja nie jestem jakoś specjalnie też uwrażliwiony, ale nie przejdzie pan koło tego obojętnie. Ale na tamtym budynku musiałem to zakończyć, bo to nie miało żadnego sensu budowanie jeszcze 10 czy 15 kolejnych mieszkań. Trzeba było ten problem rozwiązać systemowo, programowo, na szczeblu rządu. Ten program nie jest objęty jakąś tajemnicą, klauzulą. To może zrobić każdy, tylko trzeba ludziom pokazać. Myślę o swoich znajomych, że chciałbym z nimi też przegadać taką sprawę. Może udałoby się znaleźć kilka rodzin, które szukają mieszkania i które odważyłyby się podjąć taki trud. Ale jak już ona będzie tak uwierało życie, to pan zrobi to, nie? I wtedy pan weźmie tych ludzi razem, przyjedźcie tutaj, ja wam powiem, jak to zrobić. To nie jest lot w kosmos. Antoni Rokicki dalej poszukuje najlepszych rozwiązań. To była jedna z jego poszukiwawczych ścieżek. Reportaż Alternatywy powstał w studiu reportażu Polskiego Radia. Prawda, że to było bardzo ciekawe? Kolejny reportaż, wyższa forma sztuki radiowej jutro około 18:40. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem,